Відаць, пачуцці мае абвастрыліся. Я ўсё адчуваў на спіне чысці позірк. Калі Свісцілавіч скончыў, я павярнуўся і стаў ашаломлены. Надзея Яноўская стаяла і слухала нас. Але гэта была не яна, гэта была Мара, лясны дух, казачная здань. Яна была в сярэднявяковай жаночай вопратцы. Сукня, на якую пайшло 50 локцяў залацістага аршанскага атласу, паверх яе другая, белая з блакітнымі, адліваючымі срэбрам разводамі і шматлікімі разрэзамі на рукавах і падоле. Стан, сціснуты ў снуроўку, быў перавіты тонкім залацістым снурам, які падаў амаль да зямлі двума кутасамі, а на плячах быў тонкі рубок з белага табіну. Валасы былі ўзяты ў сетку і ўпрыгожаны шлягавым вянком, старажытным жаночым уборам, які трохі нагадваў караблік, зроблены са срэбных ніцей. З абодвых рагоў гэтага карабліка звісаў да зямлі тонкі белы вэлюм. Гэта была каралеўна-лебедзь, уладарка бурштынавага палаца. Словом, чорт ведае, што толькі недаўняе брыдкае качанё. Я сам пабачыў, як вочы дубатоўка вырачыліся, і ніжняя сківіца адвісла. Ён, відаць, і сам не чакаў такога. Віскнула скрыпка, стала цішыня. Гэта даволі незручны ўбор, і звычайна ён псуе нязвыклую да яго жанчыну, скоўвае яе рухі, робіць цяжкай мехаватай, але гэта я несла яго як каралева, быццам усё жыццё толькі яго і насіла. Горда адкінуўшы галаву, яна плыла паважна, жаноцкі, і лукава і ганарліва ўсміхаліся з-пад вэлюма яе вялікія вочы, абуджаныя пачуццём уласнай прыгажосці. Дубатоўк аж грохкнуў ад здзіўлення і пайшоў да яе, ўсё паскараючы крок, з незразумелым выразам болю ў вачах узяў яе твар у далоні і пацалаваў у лоб, буркнуўшы нешта накшталт «такую прыгажосць, ой!». А пасля вусны яго зноў расплыліся ва ўсмешцы «каралева!». Прыгажуня моя, дачакаліся святыя балеснічкі, Яноўская, Яноўская да мезенца, дазволь, донечка, ножку. І гэты вялізны мехаваты чалавек, крэкчучы, распрасцёрся на падлозе і дакрануўся вуснамі да наска яе маленькіх туфлікаў. Пасля ўзняўся і зарагатаў. «Ну, доня, трэба такі, ой, табе з такім капіталам сядзець ці хутка, як мыш, а то яшчэ ўкрадуць!» І раптам падміргнуў. «А што, каб нам старыною трахнуць, як ты яшчэ дзяўчынкай са мною скакала? Падаруй старому бабру адзін танец, а там хоць і паміраць!» Белая каралева працягнула яму руку. «Эй, лябедзікі!» – крыкнуў інвалідам дубатоўк. «Давайте спачатку нашага ветрыку кругі з два, а потым з майго месца, ведаеце якое, пераходзьце на мазура!» І сакрэтна звярнуўся да мяне. «Всім добрыя нашы танцы, але такога агнявога, як польскі мазур, няма. Лявоніха толькі яна і магла б паспрачацца, але для яе трэба некалькі пар, а гэтыя бобздыры і слінцяйчыкі хіба могуць? Ха-ха, тут трэба балетнымі нагамі валодаць, вось як у мяне!» І зарагатаў. А я з жахам глядзеў на яго ногі шынкі і думаў, што ён зробіць з добрага танца. Між тым усе адышлі ў бок, расчысцілі месца, я чуў галасы: «Сам будзе скакаць!» Я не пайшоў, ад гэтай прафанацыі далей, толькі таму, што жадаў паглядзець на забыты танец, пра які я толькі аднойчы чуў і які, як кажуць, быў вельмі распаўсюджаны год 80 таму. Вялізная туша дубатоўка выпрасталася, ён хмыкнуў і ўзяў яноўскую шчыпоццю зверху за празрыстую кісць левай рукі. З першымі штахтамі ветрыку ён стукнуў абцасамі і пайшоў трайным крокам то з правай, то з левай нагі. Яго туша рухалася нечакана лёгка, спачатку прыстукваючы абцасамі пасля кожных трох крокаў, а пасля проста так на цыпках, а поруч з ім плыла яна. Просто плыла ў паветры, залацістая, белая, блакітная, як райская птушка, і вэлюм яе віўся ў паветры. Пасля яны круціліся, плылі, то збліжаючыся, то аддаляючыся, то перасякаючы адзін аднаму шлях. Не, гэта не была прафанацыя, як не з'яўляецца прафанацыяй танец старога пацяжэлага танцора, які быў калісьці вялікім майстрам. Это быў сапраўды ветрык, які паступова пераходзіў у буру, і вось ужо толькі круціўся ў паветры вэлюм, мільгацелі ногі. І раптам музыкі раўнулі мазура. Гэта быў не цалкам мазур, гэта была нейкая спрадвечная мясцовая варыяцыя на яго тэму, якая ўключала ў сябе элементы таго самага ветрыку. І тут туша памчалася наперад, загрукала абцасамі, мякка пачала заносіцца ў паветра, стукаючы ў ім нагой аб нагу. А поруч плыла яна, лёгкая, усмешлівая, вялікасная. Гэта было сапраўднае дзіва, нябачны цуд. Два чалавекі ў старажытных вопратках стваралі перад намі гэтую казку. Зрабіўшы круг, дубатоўк падвёў яноўскую да мяне. Ён быў чырвоны, як рак. Замарыла яна мяне. Вы, дзядзечка, як малады, малады, малады. Ой, не, няма чаго казаць. Ой, з'ездзіўся конь. Пашлюць мяне хутка да абрама на піва. Вам, маладыя, жыць, вам песні спяваць, скокі скакаць. Скачы, хлопча! Зноў пачаліся танцы. Свяцілавіч танцаваць не любіў, варона дзьмуўся і таксама не падыходзіў, і мне давялося танцаваць з ёю да самай вячэры. І як яна танцавала! Я мімаволі заглядзеўся на гэты дзіцячы твар, які раптам стаў такім жвавым і прыемна хітраватым. Мы танцавалі, і нам ўсё было мала. Мы мчаліся па зале, плылі ў паветры, сцены круціліся вакол, і на іх нельга было нічога заўважыць. Напэўна, яна адчувала тое самае, што я, а маё пачуццё можна параўнаць толькі з тымі снамі, якія часам бываюць у юнацтве. Табе сніцца, што ты танцуеш, і незнанае шчасце ахапляе сэрца. Бачыў я толькі яе ружовы закінуты твар, галаву, якая злёгку пахіствалася ў тахт музыцы.